салғаны жаныма. Тек келмейсің, әзіз досым яныма. Көтер башыңы бір қара, көздерімі ішіне. Шекли болма сүйгенім, шо сүйуді күшіне. Көтер башыңы бір қара, көздерімі ішіне. Шекли болма сүйгенім, шо сүйуді күшіне. Субтитры сделал DimaTorzok.